علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, yaklaşan mübarek Kurban Bayramı sebebiyle kurban üzerinde geçen derste biz mukaddime halinde giriş yapmıştık. Bugün de canlı bir kurban nasıl, niçin, ne şekilde, nerede, ne vakit, ne maksatla kesildiği hususunda kısa açıklamalarla bu dersimizi ikmale çalışalım. Zaten her tarafta elhamdülillah bir kurban hazırlığı var. Cemaatimizde bile hissediliyor. Ekseriyetle talebeler, memurlar, amirler, memleketine ziyarete, bayrama gidenler oldukça görülüyor, hissediliyor. Bu sebeple günümüzün en canlı ve herkesi meşgul eden ve meşgul etmesi gereken kurban üzerinde durmak lazım. Dinen bir vazife ve bir vecibe olan bu mevzuyu etrafımıza izah etmek lazım. Aziz müminler, kısaca Kur'an kesmek, kurban kesmek, Kur'an'la alakalı bir mesele. Dini, İslami olan her mesele biliyorsunuz kaynağını Kur'an'dan alıyor. Kaynağını Kur'an'dan alıyor. Binaen aleyh kurban deyince aklımıza Kur'an gelecek ve kaynağımız Kur'an'dan almış olacağız. Bu mevzuda bütün tarihi ve tabii açıklamaları Kur'an'ımızdan alacağız. Özellikle kurban kesmenin tarihi temelleri var. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim aynı zamanda İslam'ın tarihini de haber veriyor. İslam tarihi diye bir tarih var. Bunun dışına çıkamayız. Biz de o tarihin içinde yer alan insanlarız. İslam tarihi. İşte önümüzdeki aylarda 1400. Hicri asra intikal edişimiz de bu İslam tarihinin bir devri daimidir. Tarih şuuru Kur'an'da çok açık, çok canlı tutulmuştur. İslam tarihi devamlı söylediğimiz gibi İslam'ın tarihidir. İslam'ın tarihidir. Başlangıcı, İslam'ın tarih başlangıcı yine biliyorsunuz ilk insan, ilk Müslüman, ilk peygamber Hazreti Adem aleyhissalatü vesselam'dan başlamış bulunuyor. Demek ki İslam'ın tarihi nereden başlıyor? Hem ilk insan olan, hem ilk Müslüman olan, hem de ilk peygamber olan Hazreti Adem'den başlamıştır İslam tarihi. Ve sırasıyla en son ve en mükemmel gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e kadar gelen ve geçen bütün peygamberlerin de tarihleri İslam'ın tarihine dahil bulunuyor. Ve tabii kıyamet gününe kadar da gelecek olan tarih yine İslam'ın tarihi devam edecek. Kıyamet sabahına kadar gelecek bütün insanların dini İslam olacak ve bütün insanlığın peygamberi de peygamberi ahir zaman Hazreti Muhammed Mustafa olacak. İslam'ın tarihi böyle. Onun için bazı kitaplarda çok yanlışlık yapılmış. Belki dikkat edilmediğinden veya belki katıp olduğundan bilmiyorum. Müslüman bildiğimiz bazı kardeşlerimiz kitap yazmışlar.